بعض لوگ دانشوروں کی تقلید کرتے ہیں، بعض لوگ دنیا میں جس آدمی کو پسند کر لیں اس کی تقلید کرتے ہیں۔ تقلید، اطاعت، اتباع انسان کی گھٹنے میں رکھ دی گئی، لیکن الحمدللہ ہم اور آپ مسلمان اس کائنات میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تقلید، ان کی اتباع، ان کی فرما برداری اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں۔ بے عین ہی میں تقلید کا مسئلہ عرض نہیں کر رہا، ورنہ ہم آگے یہ بھی کہیں گے کہ ہم اور آپ یا پوری امت میں جو چاروں ائمہ کی تقلید کا رواج ہوا اور اکابر علماء نے اس دور سے اس دور تک کسی نہ کسی کی امام کی تقلید کو واجب قرار دیا، ان ائمہ کی تقلید بھی اسی لیے کی جاتی ہے کہ یہ قرآن اور سنت کو سمیٹ کر انہوں نے چند راہیں ایسی متعین کر دی کہ عوام جس کی رسائی قرآن اور سنت تک نہ ہو تو اب اس کو چاہیے کہ امام کا دامن تھام لے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اس دور میں امام اعظم ابو حنیفہ یا امام شافعی یا دیگر ائمہ عربہ یہ اتنے عقل مند، اتنے ذی فہم، اتنے ذی شعور تھے کہ ان جیسی عقل کا آدمی اس وقت پیدا ہونا عزیزان گرامی عادتاً محال ہے۔ ہی کہہ رہا کہ اللہ تعالیٰ پیدا کرنے پر قادر نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت جو دنیا میں جاری ہے، اس قدرت سے عزیزان گرامی عادتاً محال ہے جو عقلیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ائمہ کو دی، ان ائمہ کی پیروی بھی اس لیے کی جاتی ہے کہ وہ سب کے سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے۔ اب آئیے ایک نبی کی پیروی، ایک غیر نبی کی پیروی میں کیا فرق ہے کہ ہم نے سب کچھ اعلی حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی نے سینکڑوں صفات پر کلام کرتے ہوئے تمہید ایمان 100 کے قریب صفحے یا کم وہ بیش اس میں نچوڑ یہی نکالا کہ آدمی ایمان کی حلاوت اسی وقت پائے گا کہ بس یہ سمجھ لے کہ اس نے سب کچھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیچ دیا، فروخت ہو گیا ہو آدمی۔ یہ تو حضور علیہ السلام کی بات ہے، علماء تصوف و طریقت یہ کہتے ہیں کہ کسی کے شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ دینا، بیعت کرنا، بیعت کرنے کا مفہوم تو لوگوں کے نزدیک صرف اتنا کہ چلو کسی سلسلے وابستہ ہو گئے کسی سلسلے سے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس شیخ کے ہاتھ پر بک جانا ہے، یعنی اس نے اپنے تمام چیز کو اس کے حوالے کر دیا، اپنی جان اور مال کو اس کے حوالے کر دیا۔ اب ہم اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام یعنی نبی ایک غیر نبی میں جو غیر نبی کی اطاعت اور ان کی اتباع کر کے لوگ بڑے خوش ہیں، اور ہم حضور علیہ السلام کی غلامی اور ان کی اتباع میں خوش ہیں۔ میں ان کی چند مثالیں دیتا ہوں کہ ایک نبی اور ایک غیر نبی میں کیا فرق۔ بڑے سے بڑا طبیب جالی نوس کو لے آئیے، بڑے بڑے اطیبہ یونان کے لے آئیں، آج جتنے معروف اور مشہور ڈاکٹر ہیں کہ جن کا سکہ دنیا میں چلتا، مجھے بتائیے ان کے پاس کوئی مریض آئے تو اس کے پاس ذریعے علاج یقینی قطعی یعنی قرآن یا حدیث سے نہیں، بلکہ وہ کیا کرے گا، ایک مریض کو دوا دے گا، ایک مریض کو دوا دے گا۔ دوا دینے کے بعد وہ مریض اگر دوبارہ آ جائے اور آنے کے بعد یہ کہے ڈاکٹر صاحب میری طبیعت تو اور بگڑ گئی، فوراً ڈاکٹر دوا تبدیل کر دے گا اپنی عقل و فہم سے، ظاہر ہے کہ جو اس کی عقل ہے اسی کے مطابق کرے گا۔ تیسرے دن مریض پھر آ جائے کہ ڈاکٹر صاحب اس دوا سے بھی فائدہ نہ ہوا اور میری طبیعت تو اور بگڑ گئی، فوراً ڈاکٹر اپنے پچھلے جتنے بھی نسخے ان سب کو منسوخ کر دے گا اور اپنی رائے کو بدل دے گا، کہے گا اچھا جو پرسوں ہم نے دوا دی تھی وہ استعمال مت کیجیے گا، جو کل ہم نے دوا دی تھی وہ استعمال مت کیجیے گا، اب اس دوا کو استعمال کریں۔ اب مجھے بتائیے یہ تیسری دوا بدل گئی، معلوم ہوا کہ بڑے سے بڑا عقل مند مریض کے آگے دھرا رہ گیا۔ یہ تو ہے وہ علم کہ جو وحی یا گویا درایت یا القا کے ذریعے سے نہیں ہوتا، یہ وہ کتابوں کا علم ہے کہ اس نے دیکھ کر یہ جانا کہ جب اس سے فائدہ نہیں تو یہ دوا دے دی جائے، یہ دوا دے دی جائے۔ آئیے ہمارے طبیب اعظم کا حال دیکھیے تاکہ یہ پتہ لگے ہم جس کی اتباع اور اطاعت کر رہے ہیں ان پر ہمیں کیسا بھروسہ، اور کس طریقے سے ان پر گویا پورے اپنے معاملات کو ان کے سپرد کرنا ہے۔ بخاری شریف کتاب و طب میں یہ حدیث آئی، ایک صحاب حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی کو پیچش ہو گئی، دست ہو گیا۔ حضور نے فرمایا اس کہی اسلم تم اپنے بھائی کو شہد پلاؤ۔ چلیے صاحب، حکیم نے طبیب نے طبیب اعظم نے یہ فارمولا بتایا اور اس نے آن کر اپنے بھائی کو شہد پلایا۔ شہد پلانے کے بعد اس کی پیچش اور بڑھ گئی۔ لیجیے صاحب، جب پیچش اور بڑھ گئی پھر وہ حضور کی خدمت میں آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مریض کی طبیعت تو اور بگڑ گئی، مریض کا معاملہ تو اور بگڑ ہو گیا، مریض کا بجائے افاقہ کہ اس کا مرض اور بڑھ گیا۔ حضور نے فرمایا اچھا تو ہماری رائے پھر درست نہ تھی کہ اس کو شہد پلایا جائے، تم ایسا کرو اس سب ہول کی بھوسی اسے پلا دو یا کیلا اسے کھلا دو تاکہ کوئی طبیعت میں افاقہ آ جائے، دوا ہم بدل دیتے۔ فرمایا نہیں، کس صحیح اصلاً پھر تم اس کو شہد پلاؤ۔ پھر اس نے شہد پلایا، شہد پلانے کے بعد پھر اس کا مرض بڑھ گیا۔ مرض بڑھنے کے بعد وہ پھر تیسرے دن حضور کی خدمت میں آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرض تو اور بڑھ گیا، پیچش تو اس کی اور زیادہ بڑھ گئی، اب کیا کیا جائے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابھی بھی اسے شہد پلاؤ، اور ارشاد فرمایا یقین کا عالم دیکھیے، ارشاد فرمایا اللہ کا کلام یعنی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں احادیث مقدسہ میں شہد کو مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، انسانوں کے لیے شفا قرار دیا۔ حضور نے فوراً فتویٰ لگایا، سن اگر شہد سے تیرے بھائی کا مرض نہیں، اس میں افاقہ ہو رہا، مرض بڑھ رہا، اس سے فائدہ نہیں ہو رہا، تیسرے دن فرما تو پھر شہد پلا، اس لیے کہ اللہ کا قول صحیح ہے، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام صحیح ہے۔ اب اس نے تیسرا کے جب شہد پلایا تو اب چوتھے دن آتا ہے حشاش بچاش ہو کر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرض میں افاقہ ہو گیا ہے۔ یہ ڈاکٹر فوراً اپنی رائے اس لیے تبدیل کر دیتے ہیں کہ ان کا علم کتاب اور عقل اور خرد سوجھ بوجھ پریکٹس کے چاروں طرف گھومتا، اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے وحی ہوتی ہے، یہی وجہ ہے کہ علماء وحی کی دو قسمیں بیان کرتے، ایک وحی جلی جو حضرت جبریل امی آن کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے ہیں، اور ایک ہے وحی خفی جو اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر جبریل امی کے اپنے محبوب کے قلب پر القا فرماتا ہے، ان کا علم قطعی اور ان کا علم یقینی ہے، اس لیے حضور تینوں دن فرماتے رہے کہ اسے شہد پلاؤ۔ دوسری مثال میں یہ دیتا ہوں، مجھے بتائیے کوئی بڑے سے بڑا جرنل جب میدان میں کھڑا ہو، وہ سارا تدبر ظاہری طور پر رکھتا، آخری وقت تک وہ نتیجہ نہیں نکال سکتا کہ اسے فتح و نصرت حاصل ہو گئی، آخری وقت تک اپنی تدبیریں جو ہیں وہ بروئے کار لاتا ہے، پہلے کے نتائج سے وہ واقف نہیں ہوتا۔ اب آئیے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں حضور میں اور خوبیاں ہیں، بے شمار خوبیاں ہیں کہ جن کا بیان کرنا عزیزان گرامی ممکن ہی نہیں۔ اب دیکھیے یہ سربراہ فوج جب فوج کو لڑاتے ہیں تو ان کا معاملہ کیا، بخاری صحاحتہ سب میں حدیث موجود ہے، بدر کا واقعہ ہوا، تمام لوگ بدر میں آ گئے، کل صبح اب معرکہ بدر وقوع پذیر ہونے والا، حضور علیہ السلام رات میں نکلے، راوی کہتے ہیں حضور کے ہاتھ میں ایک کھجور کی چھڑی، ایک کھجور کی چھڑی لے کر اور ایک جگہ نشان لگایا، فرما یہ ابو جہل کے مرنے کی جگہ، ایک اور جگہ دور جا کر نشان لگایا یہ فلاں آدمی کے مرنے کی جگہ، ایک اور جگہ نشان لگایا یہ فلاں آدمی کے مرنے کی جگہ، ایک اور جگہ نشان لگایا یہ فلاں آدمی کے مرنے کی جگہ، 70 کافر مارے گئے اور ہمارے آقا سب کے نشان لگاتے رہے، یہ فلاں کے مرنے کی، فلاں گرنے کی، فلاں کے مرنے کی جگہ. راوی کہتے ہیں جنگی بد کا واقعہ جب روپیزی ہوا، جب رونما ہوا، قسم خدا کی معاملہ ختم ہونے کے بعد 70 کافر اس میں مرے. ہم نے جب میدان کا جائزہ لیا ایک نشانہ بھی پیارے مصطفیٰ کا پتہ نہیں ہوا، ایک نشانہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پتہ نہ ہوا. اس لیے کہ حضور کا علم یقینی ہے، حضور کا علم قطعی ہے، اور حضور کے علاوہ کسی کا علم عزیزان گرامی ایسا قطعی نہیں ہے کہ جنگ کے معاملات اور اس سے پہلے سے حضور علیہ السلام، یہ نہیں کہ جنگی تدبیریں نہ کی. ہم کہتے ہیں کہ حضور کے علم کی بات کہ حضور علیہ السلام نے 70 آدمیوں کے مرنے کی جگہ متعین کر دی اور ایک نشانہ بھی حضور علیہ السلام کا پتہ نہیں ہوا. تیسری مثال آئیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے تاکہ یثرب کو اپنے مبارک قدم سے طیبہ بنا دیں. اب اس کے بعد ایک وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور جماعت صحابہ کرام علیہم رضوان عمرے کا احرام باندھ کر اب مکہ مکرمہ کی جانب چلتے. کہا جاتا کہ ان کی تعداد صحابہ کرام کی 1400 اور بعض روایتوں 1500، 1400 اور 1500 کے درمیان ان کی تعداد. حضور علیہ السلام نے عمرے کا احرام باندھ لیا، تمام صحابہ نے عمرے کا احرام باندھ لیا. ظاہر ہے میقات کو کراس کرنا تھا، بغیر احرام کے جب جا رہے ہیں عمرے کے لیے تو ظاہر ہے کہ سلے کپڑے تو پہن کر نہیں جائیں. حدیبیہ پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام فرمایا. جب حضور نے قیام فرمایا، یہ بعد میں ایمان لے آئے، مکہ کے کافروں نے جاسوسی کرنے کے لیے ان کو بھیجا، انہوں نے آن کر وہاں بڑا عجیب نقشہ دیکھا. اللہ اللہ، اگرچہ ہمارا عنوان نہیں مگر واقعی کی تکمیل کے لیے کہہ دینا، ایمان کی تازگی کے لیے ضروری. انہوں نے جب حال دیکھا حضور وضو فرما رہے تو وضو کے پانی پر صحابہ کرام ٹوٹے پڑے، پانی کو لے کر اپنے چہرے پر پھیر لیتے. اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنا لعاب دہن نکالتے، وہ گرنے نہیں پاتا کہ صحابہ اسے ہاتھ میں لے کر مل کر اپنے چہرے پر پھیر لیتے. یہ پوری جاسوسی کرنے کے بعد مکہ کے سرداروں کے پاس آن کر کہا، او مکہ کے سرداروں، ان سے لڑنا تمہارے بس کی بات نہیں، میں اپنی دانش میں دیکھتا ہوں کہ تم پر کوئی بہت بڑی مصیبت آنے والی، اگر تم نے انہیں روکا تو تم اللہ کے عذاب اور قہر میں مبتلا ہو جاؤ. ان کا مسئلہ کیا؟ انہوں کا، میں تمہاری نمائندگی، میں نے قیصر و کسرا اور جانے کہاں کہاں تمہارا نمائندہ بن کر گیا، قسم خدا کی میں نے کسی بادشاہ میں وہ روب نہیں دیکھا جو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال. نے کہا کیا بات؟ کہا ہم نے آنکھوں سے دیکھا وہ قوم جب حضور وضو فرماتے تو آپ کے چہرے کا دھلا ہوا پانی زمین پر گرنے نہیں دیتے، اپنے ہاتھوں میں لے کر چہرے پر مل لیتے. حضور جب اپنا لعاب دہن نکالتے یہ ہاتھوں پہ لے کر اپنے چہروں پر مل لیتے. کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جو قوم اپنے نبی کے چہرے کا پانی زمین پر گرنے نہ دے وہ اپنے نبی کے خون کو زمین پر کیسے گرنے دے. وہ کہتے ہیں میں چلا گیا خیبر کی طرف چلا گیا اور بعد میں وہ ایمان بھی لے آئے حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب آئیے، حضور عظیم ہے مکہ مکرمہ کے سفر کی جانب، کفار مشرکین نے راستہ روک لیا. اب کیا ہوا؟ یہی وہ واقعہ جس میں حضرت عثمان غنی کو بڑا طویل واقعہ اپنا سفیر بنا کر مکہ مکرمہ بھیجا اور جناب حضرت عثمان سے فرما انہیں آگاہ کرو، ہمارا ادارہ جنگ اور جدل کا نہیں، ہم تو صرف طواف کر کے چلے جائیں. مذاکرات ناکام ہو گئے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی وہاں کے کچھ سردار بہت عزت کرتے، انہوں نے انہیں ایک پیشکش کی، کہا یا عثمان رضی اللہ عنہ، تمہارے نبی اور ان کے اصحاب کو تو اجازت نہیں، اگر تم چاہتے ہو تو کعبے کا طواف کر لو اور کعبے کا طواف کر کے چلے جاؤ، تم تو حالت احرام میں ہو. مجھے یقین ہے حضرت عثمان غنی کو یہ حدیث یاد تھی کہ بیت اللہ شریف پر اللہ تبارک و تعالی روزانہ بے شمار برکتیں نازل فرماتا. فرمایا گیا 120 رحمتیں اللہ تعالیٰ کعبے پر نازل فرماتا. 7 رحمتیں تو ان پر ہوتی جو کعبے کا طواف کرتے، 20 رحمتوں کے مستحق وہ ہیں جو کعبے کے سامنے نماز پڑھ رہے ہیں، اور جو گویا 40 رحمتوں کے مستحق وہ جو کعبے کے سامنے نماز پڑھ رہے ہیں، 20 رحمتوں کے مستحق وہ ہیں نہ تلاوت کر رہے ہیں، نہ طواف کر رہے ہیں، نہ نماز پڑھ رہے ہیں، نہ درود پڑھ رہے ہیں، نہ قرآن پڑھ رہے ہیں، خالی اپنی آنکھوں سے کعبے کو دیکھ رہے ہیں. میرا ایمان، یہ حدیث حضرت عثمان غنی کو یاد، مگر حضرت عثمان غنی نے فرمایا یہ کیسی عجیب بات ہے، ہم اپنے آقا و مولا کی معیت میں اور ان کے گویا قیادت میں آئے اور میں طواف کر لوں اور تم ہمارے آقا کو طواف کرنے نہ دو، یہ رکھا ہے تمہارا کارا، میں بغیر مصطفیٰ کے کعبے کا طواف نہیں کروں گا. واپس آ گئے. حضرت عثمان غنی کے پہنچنے سے پہلے ایک بیعت ہوتی، صحابہ کرام 1400 یا 1500 جمع ہو گئے. کہا حضور اگر کوئی واقعہ ایر غیر زیر و زبر کا اگر یہاں رونما ہوا، ہم آخری وقت تک لڑیں گے اور آپ پر اور اسلام پر اپنی جانوں کو نثار کر دیں. سب نے حضور سے بیعت، ایک ایک آدمی آ رہا بیعت کر رہا، ایک آدمی آ رہا بیعت کر رہا، سب بیعت کر کے چلے گئے. یہ انفرادیت حضرت عثمان کو حاصل. سب جب بیعت کر چکے، مسلم شریف کی حدیث سے ترشح کو یہ نہ جانے کہ حضور کو پتا نہیں تھا حضرت عثمان زندہ ہیں یا قتل کر دیے گئے. حضور نے ارشاد فرما لوگوں سنو، تم سب نے تو گویا بیعت کر لی، اب میں عثمان کی بیعت کرتا ہوں. دیکھو یہ ہاتھ عثمان کا، یہ ہاتھ میرا، اور میں عثمان کی بیعت کرتا ہوں اس لیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے کام میں مشغول ہے، میں عثمان کی بیعت کرتا ہوں. اسی بیعت کا نقشہ قرآن مجید فرقان حمید نے بیان فرما، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، میرے محبوب جنہوں نے تمہارے دست حق پرست پر بیعت کی ہے، بظاہر تو تمہارا ہاتھ تھا مگر حقیقت میں انہوں نے تو اللہ کے دست قدرت پر بیعت کی ہے. ید اللہ فوق ایدیہم، اور ان کے ہاتھوں پر بھی خدا کا ہاتھ. جب بیعت رضوان ہوئی، یہ بات کافروں کو پہنچ گئی، انہوں نے سمجھا کہ جناب اس بہت بڑے ٹسل سے بچنے کے لیے کوئی درمیانی راہ نکالی جائے، اس لیے ان کے بڑے بڑے سردار آئے. اور ان کا ایک سردار جو صلح و صفائی میں سب سے آگے تھا، سہیل بن عمر، ان سے مذاکرات ہوئے. ان کا ہم ایک صلح کرتے، صحابہ جمع ہو گئے، کیا صلح کرتے ہیں؟ یہ صلح بڑی عجیب و غریب، تاریخ کی دنیا میں بڑی یعنی ذہنی طور پر بڑی متنازع بن گئی. اور حضور نے صلح کیا کی؟ بیٹھ گئے، چلیے صاحب صلح کرتے. صلح کے نکات کیا ہیں؟ امام بخاری رحمت اللہ تعالی صلح کے بیان میں اس حدیث کو حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے بروایت ابن اسحاق بیان فرمایا. صلح کے باب میں بخاری میں یہ حدیث موجود ہے. جب صلح ہوئی، صلح کے نکات کیا ہیں؟ لیجئے صاحب، پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ آپ اس وقت جو تشریف لائیں، اس میں آپ عمرہ نہیں کریں، واپس چلے جائیں گے، واپس چلے جائیں گے. واپس جانے کے بعد ایک سال کا ہم آپ کو وقت دیتے ہیں کہ ایک سال کے بعد آپ کو اجازت ہوگی کہ آپ عمرہ کریں، لیکن عمرہ کرنے میں کنڈیشن کیا ہوگی؟ کہ اپنے ہتھیار اپنی نیام میں ہوں گے، پردے میں ہوں گے، کوئی ہتھیار باہر نہیں نکالے گا. یعنی اس کنڈیشن پر دوسرے سال آپ کو عمرے کی اجازت، اس سال تو آپ کو واپس جانا ہوگا. چلیے صاحب، یہ بات بھی تسلیم کر لی گئی. صحابہ کرام علیہم الرضوان موجود، ان کا سنیے صاحب، اس کی ایک شک یہ ہے کہ کوئی آدمی بھاگ کر آپ کا اگر ہمارے پاس آئے، ہم اسے دینے کے پابند نہیں ہوں گے. ہمارا آدمی کوئی اگر آپ کے پاس آئے تو معاہدے کی روح سے یہ آدمی آپ کو واپس کرنا ہوگا. یہ ساری شکیں ان کے حق میں جا رہی ہیں. یہ سب میں مسلمانوں کی بڑی کمزوری معلوم ہو رہی، جیسے مسلمان ڈر گئے، مسلمان سہم گئے. یہ ایسی شکیں ہیں کہ حضور علیہ السلام کے سامنے جب بیان کی گئی، حضور علیہ السلام نے ان کی تمام شکوں کو اس کی توثیق کر دی. فرما ہم مانتے، ایک سال تک یہ معاملہ رہے گا، ایک سال تک بھی کوئی آپ کا آدمی ہمارے پاس آئے، ہمارا آدمی آپ کو واپس کرنا ہوگا. آپ کا کوئی ہمارے پاس آئے تو ہم اس کو واپس نہیں دیں گے، اسے ہم رکھ لیں. یہ بڑا کمزور معاہدہ. صحابہ کرام علیہم الرضوان میں گفتگو ہونے لگی، خصوصاً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی خدمت میں آئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمارا دین حق نہیں ہے؟ فرما بے شک ہمارا دین حق ہے. تو فرما عرض کرتے ہیں پھر اتنی کمزور صلح ہم کس لیے کر رہے ہیں؟ حضور نے ایک جملہ ارشاد فرما دیا یا تو اس کے نکاح پر گفتگو کرتے یہ ہے قطعی علم اور یقین کی منزل. حضور فرماتے نہیں ابھی دیکھو ذرا بات تازہ ہے, ابھی ان سے صلح کر لیتے ہیں, دستخط کر لیتے ہیں, پھر اس کے بعد بتدریج اپنے نمائندے بھیجیں گے اور اس کے بعد میں انشاءاللہ تمہاری تسلی ہو جائے, تم جیسا سمجھ رہے ویسا نہیں. حضور نے ایک جملہ فرما عمر میں اللہ کا رسول ہوں, یہ مت سمجھنا تم کہ میں کوئی کمزور معاہدہ کر رہا ہوں, بظاہر یہ کمزور مگر تم جانتے ہو یہ معاہدہ کیا ہے, میں کوئی عام انسان نہیں ہوں, میں اللہ کا رسول ہوں. یہ بات صدیق اکبر سے الجھ گئے حضرت عمر فاروق, بھائی آپ سمجھائیے, یہ بتائیے کہ اتنا کمزور معاہدہ اس میں تو ہمیں تمامیت حاصل نہیں ہو رہی, کیا کیا جائے؟ صدیق اکبر بھی حضور کی اطاعت اور فرما برداری میں ان کا سینہ ایسا سرشار تھا, حضرت صدیق اکبر نے کہا عمر صبر کرو اطاعت کرو اس لیے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں. کہ اللہ کا جو رسول ہے وہ غلط معاہدہ نہیں کرے گا, جو اللہ کا رسول ہے کمزوری نہیں دکھائے گا. لیجیے صاحب معاہدہ طے ہو گیا, معاہدہ طے ہونے کے بعد جب لکھا گیا ان کمبختوں نے ایک پھڈا معاہدے میں اور کر دیا. وہ سنی معاہدے میں کیا حضور نے لکھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نکات کو سامنے رکھتے ہوئے مکہ کے کفار مشرکین جن کے نام ان سے سلو کرتے ہیں, دیجئے صاحب سہیل بن عمر وہ ان کا اپنا ایسا دانشور تھا, اس نے جب صلح نامہ پڑھا پڑھنے کے وقت کہنے لگے واہ واہ اس صلح نامے پہ ہمارے دستخط لیے جا رہے ہیں اور اس میں یہ لکھا جا رہا کہ یہ صلح نامہ محمد رسول اللہ کی طرف سے صلی اللہ علیہ وسلم, گویا آپ ہم سے اس پر دستخط کروانا چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اگر ہم نے آپ کو اللہ کا رسول سمجھ کر دستخط کر دیے, اگر اللہ کا رسول ہی آپ کو مان لیا تو جھگڑا کھائے گا سلو کا, یہ تو غلط دستاویز اس پہ ہم دستخط نہیں کریں. ایک ہنگامہ برپا کر دیا. حضور نے فرما اچھا بتاؤ کیا میٹر ہونا چاہیے, کیا لکھائی ہونی چاہیے, تم بتاؤ. ان کمبختوں نے کہا ہم آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے, اللہ کا رسول مانتے تو جھگڑا اور صلح کا کی, ہم آپ کو محمد ابن عبداللہ مانتے, حضرت عبداللہ کا صاحبزادہ آپ کو مانتے صلی اللہ علیہ وسلم, ہم آپ کو رسول اللہ نہیں مانتے. لیجیے صاحب تاریخ کا بڑا اہم واقعہ, آپ دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیے اور فیصلہ کیجیے, آج تک آپ دنیا میں سنتے رہے یا نہیں کہ جناب کوئی بزرگ اگر امر کر دے تو اس کا حکم جو ہے ادب پر فوقیت رکھتا ہے. سبحان اللہ, حضور نے وہ دستاویز حضرت علی کو دی, فرما اس معاہدے کے اس شخص سے ان کو اختلاف ہو گیا, علی تم اپنے قلم سے یہ کاٹ دو, اسے محو کر دو, محمد رسول اللہ اس پر قلم پھیر دو اور اس کی جگہ لکھ دو کہ یہ معاہدہ حضرت محمد ابن عبداللہ کی جانب سے ہے. حضرت علی نے وہ دستاویز لی, دستاویز لینے کے بعد اسے پڑھا اور پڑھنے کے بعد وہ سارا معاہدہ حدیبیہ حضور علیہ السلام کو لوٹا دیا. کہا حضور یہ خدمت میں نہیں کر سکتا, حالانکہ حضور فرما رہے ہیں کہ اس کو یہ محو کر کے اسے کاٹ کر یہ لکھ دو محمد ابن عبداللہ. حضرت علی کہتے ہیں میں تو یہ نہیں کر سکتا. اللہ اکبر, پوچھا کیا وجہ ہے؟ سبحان اللہ, کیا پیارا جواب دیا. کہا یا رسول اللہ میں اپنے قلم سے محمد رسول اللہ پر قلم پھیروں, میرا تو ایمان ہے آپ اللہ کے رسول, میرا جب ایمان ہے کہ اب اللہ کے رسول ہیں تو میں قلم سے اسے کیسے کاٹوں, میں یہ کام نہیں کر سکتا. لیجیے سناد بخاری شریف کی حدیث, سمل کر بیٹھی, وہ عنوان ہمارا نہیں ورنہ ہم اس عنوان پر دلائل قائم کرتے. ضمناً صرف یہ ہے بخاری کے متن میں یہ بات موجود ہے, حضور نے صلح نامہ لیا اور لینے کے بعد صلح نامہ حضور نے اپنے قلم سے تحریر فرما دیا, جو تبدیلی تھی اپنے قلم سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دی اور اس کے بعد صلح نامہ طرفین کی جانب سے اس پہ دستخط ہو گیا. ذرا پانچ دس سیکنڈ ٹھہر جائیے, یہ جو دنیا کہتی ہے ماذا اللہ, حضور ان پڑھ تھے, حضور علیہ السلام بادیا نشین تھے, جنگل میں رہنے والے ان پڑھ. مجھے بتائیے ایک عام آدمی انگوٹھا لگانے والے کوئی کہے او بھائی ان پڑھ صاحب ذرا ادھر آئیے, مجھے بتائیے اس کے تیور بدلیں گے یا نہیں. ارے بھائی میں اگر ان پڑھ ہوں بھی تو او بھلے مانس کیا بازار میں اعلان کرنے کی ضرورت ہے کہ مجھے ان پڑھ کہہ کر بلا رہا. بے شمار وہ لوگ جو مزاج رسول حضور کے ادب احترام توقیر سے واقف نہیں, ان سب کمبختوں نے کہہ دیا کہ حضور کا ایک نام امی ہے اور امی کے معنی ان پڑھ کے ہیں. یہاں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے غور کیجئے, اگر حضور علیہ السلام تمہارے ترجمے کے متعلق اگر ان پڑھ ہیں تو صلح نامہ اپنے قلم سے کیسے تحریر فرمایا, صلح نامہ اپنے قلم سے کیسے تحریر فرمایا. لہذا ہمارا مشرب یہ ہے, حضور تمام علوم سے واقف ہیں مگر تحریر سے پرہیز کرتے. اگر حضور عام تحریر کر کے کتابیں لکھنے شروع کر دے, اپنی حدیثیں لکھنے شروع کر دے, قرآنی آیات لکھنا شروع کر دیتے تو یہ الزام حضور پر آتا کہ تمہارا نبی تو بہت قابل اور بڑا ادیب اور بڑا شاعر تھا, اس لیے قرآن مجید فرقان حمید بھی اسی کا لکھا ہوا. یہ الزام آ جاتا. ہمیشہ حضور نے لکھنے سے پرہیز کیا. کبھی ہم اس پر گفتگو کریں گے تو بتائیں, حضرت امیر معاویہ کتابت کر رہے ہیں, امیر معاویہ کا قلم پڑھ کر حضور فرماتے سنو ساتھ کو ایسے بناؤ کہ اس کا دائرہ جب اوپر سے بناؤ اندر سے سفیدی جھانکنی چاہیے, میم کو جب بناؤ تو اس طریقے سے اوپر والا دائرہ ایسا بناؤ کہ اس کی سفیدی جھانکنی چاہیے, رے کو اس طریقے سے بنا کر آگے کی طرف یوں لے جاؤ. سارے فن کتابت حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام علیہم الرضوان کو سکھا. اور جو یہ کہے کہ حضور ان پڑھ تھے, معاذ اللہ جاہل تھے یا معاذ اللہ بالکل کچھ نہیں جانتے, نفس قرآن مجید فرقان حمید سنیے. ارشاد باری تعالی ہوا سنقریوں کا فلا تنسا, میرے محبوب میں تجھے ایسا پڑھاؤں گا کہ تو کبھی نہیں بھولے گا. نقریوں کا فلا تنخا, میں تجھے ایسا پڑھاؤں گا تو کبھی نہیں بھولے گا. الا ماشاء اللہ, مگر بھولے گا بھی جب ہی جب تیرا رب چاہے گا. معلوم ہوا کہ یہ تحریر حضور نے خود عزیزان گرامی کی. اب آئیے شیخ المحققین امام المحققین امام اجل امام الائمہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ بہت ہی بسیط اس پر کلام کرتے, نہایت ہی فاضلانہ کلام کرتے. فرماتے یہ جو بات علماء نے فرمایا حضور لکھنا بالکل نہیں جانتے, کبھی نہیں لکھا, اور اس روایت میں کہ حضور علیہ السلام نے لکھا, وہ اس میں تطبیق یوں قائم کرتے. ایک موقع وہ تھا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام لکھا نہیں کرتے, مگر یہ موقع وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو لکھنے کا علم دے دیا. کوئی تحقیق کرنا چاہیں اس عنوان پر مدارج نبوت کو ملاحظہ فرمائیں, سارے جوابات جو ابھرنے والے علماء اندلس کے اختلافات, امام مالکیوں کا مذہب, دیگر محققین کا مذہب, اس پر شیخ محقق شاہ عبد الحق محدی دہلوی رحمت اللہ تعالی نے بڑی شرح و بس کے ساتھ گفتگو کی. تحقیق وہاں کی جا سکتی ہے. لیجیے صاحب یہ صلح نامہ دستخط ہو گیا, یہ تحریر ہو گئی, مگر ایک بات ذہن میں رہیں, امی کا معنی سب نے کیا ان پڑھ, اور اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی نے ترجمہ کیا بے پڑھا. ان پڑھ نہیں کیا, بے پڑھا, یعنی کسی سے بظاہر علم نہیں سیکھا مگر اس کے باوجود سب کو جاننے والا, سب کو جاننے والا. اور کیسا جاننے والا؟ قرآن مجید کی آیت سے سنیے, کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم, یہ تمہیں پاک بھی کرتا, ویعلمکم الکتاب والحکمہ, یہ کتاب و حکمت خود بھی جانتا ہے اور تمہیں بھی سکھاتا. یہ شان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. لیجیے صاحب دستخط ہو گئے, صحابہ سمجھ رہے تھے کہ بہت ہی گری بھی ہم نے صلاح کی, بہت ہی ہم نے دب کر کے صلاح کی وغیرہ وغیرہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ابھی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچنے نہیں پائے کہ سورہ فتح نازل ہو گئے, ان فتحنا لک فتح مبینہ. حضور نے فرما لو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری اس ماہ دیکھو فتح و نصرت سے تعبیر فرمایا. حضرت عمر حیران ہو گئے, یا رسول اللہ کیا اس ماہ دے میں ہمارے لیے فتح و نصرت ہے؟ فرمایا اس معاہدے میں ہمارے لیے فتح و نصرت. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے مصطفیٰ کو سارا منظر دکھا دیا. لقد صدق الله رسوله رؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. حضور کیا دیکھتے ہیں, نہایت فاتحانہ انداز میں مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے اور گویا عمرہ فرما رہے. بعض لوگ بال کا حلق کر رہے اور بعض لوگ بال کا قصر یعنی ترشوا رہے. یہ سارا منظر بھی حضور کو دکھا دیا گیا. اس کے بعد یہ معاہدہ چلتا رہا. اب سنیے صاحب, عام معاہدے میں جو لوگ بیٹھتے ہیں ان میں کس قدر تبدیلیاں آتی. حضور نے بظاہر یہ صلح ایسی کی جو بڑی ملائم اور بہت ہی کمزور بظاہر نظر آتی ہے, لیکن کیا ہوا, جو آدمی مکہ مکرمہ سے بھاگ کر حضور کی خدمت میں آیا, حضور نے یہ نہیں کہا اسے چھپا دو فلاں جگہ جہاں کوئی آدمی نہ دیکھ سکے, کھانا بھی اندر ہی کھانا حجرے میں, نماز بھی وہیں پڑھنا, کوئی دیکھ لے گا تو کہے گا معاہدے خلاف, فرما چلے جاؤ. بعض اوقات تو کبھی وقت ہوا ہم عرض کرے ہتکڑی اور بیڑیوں میں آ رہے ہیں حضور کی خدمت, زارو قطار رو رہے ہیں, احو زاری کر رہے ہیں. فرما نہیں, تمہیں جانا پڑے گا. اس لیے ہمارا معاہدہ یہ ہے کہ ہم جو آدمی بھی ہمارے یہاں بھاگ کر آئے ہم اس کو واپس کریں. صحابہ کرام علیہم رضوان کی آنکھیں اشکوں سے بھر گئیں. ایک آدمی مدد مدد کہہ کر امن و عافیت کے لیے آپ کے پاس آ رہا اور آپ اسے لوٹا رہے کہ نہیں تمہیں جانا ہوگا. لیجی جتنے بھیجتے گئے علماء اور مورخین اس کو کہتے ہیں سیف البحر. صاف بہر ایک سمندر کا کنارہ. جتنے لوگ واپس آتے وہ مکہ نہیں جاتے, وہیں دریا کے کنارے ڈیرا ڈال دے. جو واپس آئے وہ جانے لگے. اب کیا ہوا, جو کافروں کا کم وسوں کا قافلہ وہاں سے گزرتا وہ سب کو لوٹ کر کے سب کو بھگا دیتے. یہ اتنے تنگ ہو گئے کہ ایک سال پہلے ہی آ گئے کہنے کے حضور یہ جو آخری شکل جس کو صحابہ سمجھ بڑی کمزور ہے اس کو منسوخ کر دیا جائے. ہم تو بہت ہی پریشان ہو گئے, ہم تو بڑے پریشان ہو گئے. کوئی قافلہ اس راستے سے سلامت نکل ہی نہیں سکتا. ہم اس قافلے سے ہاتھ جوڑ کر اس کی توفیق نہیں بلکہ شک کو ہم نکالنا چاہتے ہیں. تو آپ نے دیکھا ہماری یہاں معاہدے ہوں وہ علم قطعی پر نہیں ہوتے, مگر پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاہدے کیے ہیں وہ اس میں قطعیت یہ ہے کہ اس میں انہیں تبدیلی نہیں کرنی پڑی. لو خود ہاتھ جوڑ کر آگے حضور اس میں کچھ تبدیلی کیجئے گا. میں کہنا یہ چاہتا مضمون نامکمل نہ ہو سکا کہ ہم تو ان کی تقلید ان کی اتباع ان کی فرما برداری کرتے ہیں کہ جن کی شان یہ ہے وہ محض اپنی عقل و غرف پر فیصلے نہیں کرتے بلکہ وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نائب اللہ کی جانب سے القا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو انہیں امر ہوتا اس کی روشنی میں کرتے ہیں. لہذا ہم مسلمان اسی لیے مسلمان ہیں, بغیر چوں چڑا ہم حضور کے فیصلے کو مان لیتے. آج ہمیں بھی یہ چاہیے کوئی فیصلہ حضور عطا فرمائے اس وقت یا آج بھی قرآن و سنت میں اسے قلب و جگر سے ہمیں تسلیم کرنا ہوگا. عقل کی دوڑ نہیں لگانی ہوگی. آخری مثال عرض کر کے گفتگو کر ختم کرتا ہوں کہ وقت اب نہیں. مجھے بتائیے تحویل قبلہ کا مسئلہ, حضور کے دل میں یہ خیال آ رہا کہ میرا قبلہ وہی ہو جائے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ 17 مہینے ایک قول کے مطابق بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے رہے. مگر دل میں یہ خیال تھا کہ ہمارے ابا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ اور کعبہ یہ ہمارا بھی قبلہ اور کعبہ ہو جائے. مدینہ منورہ آئے, مدینہ منورہ تشریف لائے, ایک مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں. اس میں اگرچہ علماء کا اختلاف کہ یہ مسجد کا واقعہ ہے کسی اور جگہ کا واقعہ, معروف یہ ہے کہ مسجد کا واقعہ. یہ نماز تھی 4 رکعت والی, حضور نے نیت باندھ لی 4 رکعت کی. بالکل اگر آپ ملاحظہ فرمائیں تو بیت المقدس اور کعبے کا جغرافیہ ایسا جیسے یہ بیت المقدس اور یہ کعبہ بالکل ایک دوسرے کا عکس. پیچھے اس طرف آپ دیکھیں مدینہ منورہ کا جغرافیہ, ادھر بیت المقدس اور ادھر کعبہ. حضور نماز پڑھا رہے ہیں, خیال دل میں ہے 2 رکعتیں ہو گئیں. 2 رکعتیں ہونے کے بعد جبریل امین آئے تھے تحویل قبلہ لے کر آئے. حضور علیہ السلام نے حالت نماز ہی میں اپنے چہرے کو بار بار آسمان پر اٹھاتے بار بار آسمان پر اٹھاتے اور نیچے کرتے. جبریل امین جب آئے تو لیجیے آیت مبارکہ یہ لے کر آتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدھر لوگ مشورہ دیتے ہیں ادھر اپنا منہ کر لیں، اللہ کی مرضی منشا یہ ہے کہ ادھر بھی منہ کر لیں آپ، اس میں شک نہیں کہ حضور کی منشا اور مرضی بھی وہی جو اللہ تبارک و تعالیٰ، مگر مقام مصطفیٰ بتانا تھا، وہ سنیے کیا ہے ارشاد باری تعالیٰ، فلا نولینک قبلۃ ترضاها، میرے محبوب ادھر منہ پھیر لو جدھر تم راضی ہو، جدھر تم راضی ادھر منہ پھیر لو۔ اب حضور علیہ السلام ادھر سے بالکل سامنے کی جانب آ گئے، آپ حدیثوں کو اٹھا کر بھی تحویل قبلہ کی پوری تفسیریں آپ پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو یہی ملے گا، پوری جماعت صحابہ جب یہ منظر دیکھا کوئی ایک شخص نے بھی تردد نہیں کیا، سب کے سب ادھر گھوم گئے جس پر رخ مصطفیٰ تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں پوچھتا ہوں بتاؤ، خدا نہ خواستہ وہ آج کل کے کمزور ذہن کے آدمی ہوتے، آج کل مسلمان کہلانے والے نبی کریم علیہ السلام پر جو اعتماد کرتے ہیں، وہ آپ کے سامنے بے دین بد مذہبوں کی کتابیں، لٹریچر، ٹی وی میں، ریڈیو میں، جنے کہاں کہاں پروگرام آتے، اور یہ باور کیا جاتا کہ حضور علیہ السلام السلام کوئی خاص بات نہیں، وہ بھی ہماری طرح انسان، یہ باور کرایا جاتا ہم میں ان میں کیا فرق ہے، صرف یہی ہے کہ وہ نبی تھے ہم نبی نہیں ہیں۔ نادانوں نے جانے کیا کیا کہنا شروع کر دیا، مگر دیکھیے مقام مصطفیٰ، اطاعت حضور کی غلامی، اتباع کسے کہتے ہیں، کوئی ایک آدمی بھی دوسری طرف منہ کر کے نہ رہا، جدھر حضور کا رخ تھا سب نے اپنا رخ ادھر کر لیا۔ بھائی دو چار کے ذہن میں تو یہ بات آتی، بتقاضی بشریت کچھ معاملہ ہو گیا نماز میں، حضور نے اپنے چہرے کو ادھر کر لیا، شاید یا تو حضور بھول گئے، کبھی کبھی حضور نماز میں بھول بھی جاتے، مگر کیسے بھول جاتے، ہماری تعلیم کے لیے حضور اگر نہ بھولتے تو بھولنے کے بعد نماز کی تکمیل کا طریقہ تمہیں کون بتاتا، اس لیے صریح حدیث میں فرمایا میں بھولتا نہیں، بھلایا جاتا ہوں تمہاری تعلیم کے لیے۔ دو چار صحابہ یہ سوچ لیتے شاید حضور بھول گئے، اتنا اہم فیصلہ کہ جناب 17 مہینے سے ادھر نماز پڑھ رہے اور اچانک حضور نے منہ ادھر کر لیا، مگر سب کے سب اسی جانب مائل ہو گئے جس طرح پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ زیبا۔ وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے کہ ان کے ذہن میں، ان کی عقل و خرد، ان کے دل اور جگر، اطاعت مصطفیٰ اتنا گہرا گھر کر گئی کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جدھر مصطفیٰ ہیں حق ادھر ہی ہے، اور ان سے خطا اور ان سے اس قسم کی بھول نہیں ہو سکتی جس کا تصور لوگ کرتے، حق ادھر ہی ہے، اسی جانب ہے جدھر پیارے مصطفیٰ علیہ السلام رخ کریں، اور سب نے اپنا منہ پھیر لیا۔ اطاعت ہو تو ایسی ہو، غلامی ہو تو ایسی ہو۔ مضمون مکمل نہیں ہوا، وقت ہمارا ساتھ نہیں دے رہا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے مسلمانوں تمہارے لیے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ اور تمہارے نجات کا طریقہ صرف اتباع مصطفیٰ اور اسوہ رسول میں ہے، اگر تم نے اسے اپنا لیا دنیا میں بھی کامیاب رہو گے، آخرت میں بھی کامیاب اور کامران اٹھو گے۔ رب کریم اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور سچی غلامی کی توفیق عطا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔